أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. هند مبارك آياتنا دا سورة الأنفال دا بنزة سلوشتم آيات سخشرو فرنزة سلوشتم آيات بان خاتم سو دا اول دو آیاتو رب که دا ما قبل سرداد چه پا ما قبل که چه دا بدر دا جنگ ذکر وست نخو جنگ دی غزا دا اگر چه دا بدر پا موقعی کسی وید پا دا دو آیاتو که اللہ تعالی مطلقان گر سر دا جنگ عذاب با من تشری چه پا بدر که خو کامیاب اسوی اغا جنگ خواه دی ذکر سو منگر هر زای دا جنگ عذاب دادی برا کامیاب کیجه یو شپش خبری علا پاک مومنانو توشی چی که مجنگ کهو داغ خبری پا نظر که ونسی ارزای سا دا پار دا بدر موقع برا برا برا اغا نوتسنگ پرمای یا ایوها الذین ای هاگ کسانو آمنو چی ایمان والایست ایمانی را وری دوغ تالا و تالا خطاب که اذا هاگ وقت لقیتم چی تیسی ملاقی کیجی معنا مخامخ کیجی فئتن دا یو دلی سر دا دشمن لکه داغه د دا قریشو ډله چې و خدای دښمن و ورسره مخ سو مومنان جنگ ورسره وکي نو علاوه هر ځای چې ته د یو پالټۍ سره د یو باطلي پالټۍ سره چې معنی ستا دښمن یې مخ کېږي بس دغه څو عمر په نظر کې ونسه اذا هغه وخت لقیتم چې تاسې ملاقي کېږي مخامخ کېږي فئتن د یو ډلې سره د دښمن فثبتو تاسې ثابت قدمي اول وشی هست دلته ځغلی نو اول د مثال په تور جنگ ته مزنو چې جنگ ته ولاړې هلته ثبات خلکو ته وشی چې د هغه په زړه کې دا خبره ورتېره سي چې دا په خدای چې سم دمې پر دا تنګي ونه ولیکه مخ واړي دغسې د هغه په زړه دا نن چې دا بیا د ورړېدو خلک نه دي چې دلته ګور ډکات کړي فثبتو ثبات وکړي ثبات چې تا یې پله خلکو ته وښاوه چې دا په ماته نه پوهېږي دا چې دی د مثال په تور ماته نه مني ګر سره هغه سړی باره ستړی کېږي باره ځان کاږي چې ما ایله قباله نو فثبتو تس اول ثابت قدمي وکړي ثابت قدمي دغه ده چې معنا پر دغه ځای د پښې ټینګې که شاته مه ځه چې زه شاته نه سم تلی دا یې اول ادب یې دغه شو ثابت قدمي په جنګ کې دوهم واذكروا الله او بل بقى لا ذكر كوي الله پاک ذکر کوي څه معنا دا ذکر د الله تعالی چې دی لمانځه ته ورغلی دی چې په جنګ کې ته د لمانځه څه چټۍ نه لرې لمونځ به کوې دعا ته دا ذکر ورغلی دی دعا به کوې چې الله پاکه پرده مې کوه په جنګ خو یم کښې وتلم ته به دعا کوې د الله څه بغوښتنه کوې په زړه کې به د الله تعالی ذکر کوي په زړه کې به دا د مثال په طور د الله تعالی هغه جهان چې دی ورته وایي حضور چې ورته وایي دغه به دې هم پر ځای چې الله پاکه خو نو زه ستا په عبادت کې دا یم ولاړ یم د جهاد د لمونځ فرق نشته فقط د عبادت فرق لري که ته وڅنګه نسته په لمانځه کې خو سړی دغه رقم ولاړ یي حرکات لانو کې که دا غلط حرکات وکړه لمونځ یې فاسدېږي و همدا داسې مثال لري لکه طواف کوم په بیت الله باندې عبادت دی که نه دی دغه څه خو به څوک انکار نه کوي خو څه رقم په کښې کې روان دي په هغه درې چوکته کې وار د واره چې ورشي خو اکثره چش په کښې کې رمل هم خو غواړي هلته نو هغه اوژې شورې یا خپله دا تګ دی نو خو نو خو هغه دی چې په هغو درو اولو شوتو کې هدي څه شي کول کېږي رمل کول کېږي یا تګ په کښې کول کېږي او دی عبادت جهاد هم دغه رقم دی ځغاست چې په کښې کې دی په دښمن پسې ولاړ شه عملیه به په کښې کې تورې چلول به په کښې کې اسلحه چلول به په کښې کې خو دی عبادت نو په عبادت کې وذکر الله الله تعالی ذکر کوي هغه د زړه علاقه به دې د الله عز وجل سره قلبي ذکر هم سو لساني ذکر هم چې د نارۍ تکبیر ناره به هم پر کوې وذکر الله الله ذکر کوه چې ګړۍ په ګړۍ ستا نارۍ تکبیر څوک اوري چې دی د دغه الله دپاره جنګېږي او الله پاک به ستا ناره اوري چې الله پاک وایي دا دې ما راننګوي الله اکبر به پر وایس نو نو دوهم ادب دغه سونه اول ثبات ثابت قدمي چې دا هغسې ادب دی چې دا محسوسي شی دی سړی یې ویني او دا بل د ذکر د قلب هغه خو نو قلبي شی دی نو معنوي تاثیرات په کښې کې په ذکر الله کې او دا ثبات چې دی دا خو سم نو ظاهري پوهېږي چې یو څوک په دغه مشهوره سي چې دا د ښځې څه نه ولاړېږي د سنګاره نه ولاړېږي دا خو چې دی هغه محسوسي شی دی د کامیابۍ او باطني شی هغه ذکرالله دی هغه بیا باطني قوت تا ته درکوي په قرآن کریم کې بل ځای نه وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار په ذکر د الله تعالی زړو ته اطمینان راځي د جنگ لوی دغه چې دی رمز د کامیابۍ په اطمینان کې دی د هر چا جنګیالي چې مطمئن یې چې زه کامیابه کېږم کامیابي زما ده دی مخته ځي د جنګیالي په زړه کې که دا بېره وه چې زه به څنګه سم زه به څنګه سم دغه وه چې معنا اوس به دښمن راباندې غالبه سي په زړه کې چې اطمینان وي دا ګرد عمر شکست خوري نو دا معنوي تاثیر در وشوه چې ستا په زړه کې اطمینان په ذکرالله سره راځي بس ثابت قدمۍ پسې ذکرالله پسې الله ذکر کوي دا دوه ادبه او دا ذکر الله لږ نه کثیرا بیخي ډېر د الله به ډېر ذکر کوي په جنګ کې لعلکم تفلحون لعل نو شئ چې کوم تاسې به تفلحون کامیابه سئ پر دښمن باندې په خپل هدف کې چې دښمن ته شکست ورکول دي الله په دغه دوه شیان یې ذکر کړه په دغه ستا کامیابي راځي درېیم ادب سي فرمایي واطیعوا الله ورسوله او تاسې اطاعت کوئ الله د الله پاک ورسوله د هغه د رسول چې الله و رسول د جنگ په باره کې کوم شی فرمایي سرغړونه مه کوئ چې نبی علیه الصلات وسلام کوم ځای درته وشو چې دلته کښېنه بیا ولاړېږمه نو یوازې نه نبی علیه الصلات وسلام تر هغه وروسته چې خپل امیر و قمندان کوم ځای ته تشکیل کړي چې دغه ځای ستا دی بیا زغلمه ده دغه ځای څخه داسې نه وي چې باران نور په جنګ اختی د ده سودا به کوسي چې زه ولاړمه بلا زموږ تلوار دی موږ ځو تلوار ملوار نشته بیا چې څنګه درته ویلي هغسې به کوي اطاعت د خپل امیر د هغه دا دا بل د کامیابۍ دپاره یو ادب شرط دی کامیابي په کښې حاصلېږي اصحابو خو د نبي علیه السلام اطاعت کوه چې په بدر کې کامیابه شوه چې د رسول علیه السلام خبرې نه ومنل په دغه احدو کې پسې غذا خو د احد راځي اصحاب مغلوبه نه شوه څنګه شهیدان ځینې وسوه نو دا اطاعت یې درېیم شی کښېښوه واطیعو تیس تابعداري کوي الله د الله ورسوله د هغه د رسول دا درې شیان مأمور به سوه که ستاسې ورته متوجه است امرونه دي فثبتو یو امر وذكروا الله دا بل امر واطيعوا الله ورسوله دا بل امر دا درې آداب د مأمور به د قسمه څخه سوله چې دا به مجاهد مراعتوي کامیاب کېږي پسې نور آداب ته راځو ولا تنازعوا مخالفت مه سره کوئ مه په خپل منځ کې مخالفت سره کوئ لکه ځینې مسلمانان اوس د هغه رقم کوي پلانې ملک جهاد نه کوي ځم ولاکو کوم دا جهاد یوازې پر موږ فرض دی تواب قرآن شریف یوازې پر موږ نازل سوی دی په دې سړی خلاصېږي لکه سړی چې داسې یو مثال وایي موږ بیا فرض کړو د دې دپاره چې دا خلک په زړه کې خوښ سي دا مثال زه ګرد بد ورته وایم کنې ښه مثال خو هم شته دا بد یې ورته وایم یو سړی دی د مثال په طور خپلې کوروالا ته چې پردی سړی راولي دا ښه کار دی که بد خو بد کار دی هر څوک به پوهېږي یوه پلا یو سړی ورته راوستي دا کار یې کاوه چې موږ ورته په اصطلاح کې بړوا یا بردګه وکړو دغه کول دا بل یې هم باره راولي باره دی ولې راولي نو دی به هم دا کار کوي نو فرض یې کوي د مثال په طور لمونځ دی برابر شه مثال ته راشه. یو سړی لمونځ نه کوي ګرد عمر بېجې نه ګرځي، دا بل یې امباره نه کوي چې دی ولې نه کوي، نو زه هم ولاکه وکړم. بابا خو د خدای امر دی چې دی نه کوي، دی به خپل جواب وایي، ته به خپل وایه. اوس د افغانستان کې چې کوم جهاد شروع دی، ډېر خلک جهاد نه مني، دلیل یې څه شی دی؟ پاکستانیان یې ولې نه کوي، د پاکستان دیان یې ولې نه کوي؟ نو چې هغه یې نه کوي، برای ته نه کوي، برای ساغې باطل دی. نو پلانه یې ولې نه کوي؟ نو خو پلانه یې سړی چې دی کور والا ته سړی راولي کیم راواله برابر دی، ولې نه ګرځي په هغه ځای کې؟ سیالي نه ورسره کوي. دلته چې ستا شهوات بربادېږي، بارونه دا بانې کوي، دا یې ولې نه کوي، هغه یې ولې نه کوي، ستا هغې عبادت یې کوي وکړه، نو دا خو دغه نه دی. نو تنازع دغه د ولا تنازع په خپل منځ کې منازعه مه سره کوي، دا یې یو. او د خپل امیر سره منازعه او اختلاف مکو په ولا تنازع کې، چې در بل منازعه م سره کوي، دواړه خوایو دي ام په خپل منځ کې د خپل امیر سره منازعه او جنجال م جوړوي. فتفشلو بیا به تسي به زړسي. د فشل ترجمه پر ما درته وشه ولا چې غړي مولندېږي بار بیا جنگ نه سکوي. ولي کدلته منازعه سره پیش اسول یو پر بل اعتماد نه. د مثال په تور دا جنگ خور دي سینې چې په دوغه منځ کې کیږي، چې فقط دلته سړی سره ویني جنگ خو پراخ منطقې نیسنو. نو پر یو بند باندې یو ډله ناسي، پر بل بل ناسي، پر بل یو ځای جنگ روان. که دغه سړی د هغو سره مخالفت ولري، زړه یې په پریش برای شام اعلان کړي، دښمن به د شا دخوا حمله راباندې وکړي. که د دوی تر منځ منازعه او اتفاق نه، خو پوهېږي چې پلانی سړی خو زه پېژنم چې هغه پر خپلو ملګرو باندې سر قربانوي چې مړ نه شي ولاړ ولاکه شي، نو دوی مطمئن دي برای جنگ کوي. برای دا نور ګرده خلک چې فشل نه پکښې کې راځي، غړي یې نه لنډېږي، برای ګرده موجودي پر سنګرو باندې یو لالاره نه لګي دښمن ته. نو منازعه په خپل منځ کې امه کوي، د امیر سره هم کوي. فتفشلو الله تعالی بیا بې زړه کېږي، برای به بې زړه سي، غړي به مو لنډ سي، جنګ نه سي کولی. وتذهب او لاړ به سي، ریح حکم بات ستاسي به ولاړ سي. ریح خو بات ته ویل کېږي. نو دا بعد څه معنی؟ دا انسانان چې دي یو دبدبه لري، دبدبه نه چې دلته پر جالکه ګرځي ولته خلک ځینې ریږدي، ګواکې د ده هوا پر مشلي، د ده د قوت باد پر مشلي. علاوه که دغه په مابین کې ستاسې منازعې شروع سولې، ستاسې هغه ریحو دبدبه چې موږ ورته وایو، هغه وهم و ترس چې دي د دښمن د زړه څخه به راوځي. اوس کفار ولې زموږ په کورو کې اتڼ راته کوي، پر بامو راته ناست دي؟ خو اسلامي ملکونه دوی دغسې کړي دي لکه لیوان یو په بله مخ په مخه سره بدېږي. هر ملک باندې چې هغه اور بل دي، بل سر نه پګرځي، بره دا خو د ده مسله ده، په ما پسې څه اړه لري؟ کفار ښه کوشش ورته کوي چې وروره جنګ د خپلو مفاداتو دپاره دي، جنګ د خپلو مفاداتو دپاره دي، ستا به مفاد پکښې، زما مفاد نشته پکښې. خو دا غلطه ده. الله پاک وایي دغه دی، برای هغه ستا ریح ریح څه معنی؟ دبدبه ځي د دښمن د زړه څخه، ستا بیره به راوځي، کرار نه درڅه بیریږي. په دغه یو باندې خدای غښتلی معنی قوت یې پر غښتلی، دا بله څه بیغام ورته ناست دي. او که ګرد مؤمنان سره متحد دي، هېڅ شی دې نه لري دښمن سترګې وراکه راښکاره. دښمن چې پر دا دونه ملکو رالی افغانستان ته، اوس امریکا او افغانستان چې دي دا سرحد سره لري، په مخ کې څونه اسلامي ملکونه دي، د ګردو پر سر دی راتېر شوی دی، د ګردو پر سر راتېر شوی دی. د مځکې په نغم کې نه دي راتلي چې هغه وایي ما خو نه لیدی، د هر یو څه اجازه اخیستل چې را د سخته که زه ځم ستا بل ورور وژنم، ښځې ور بې عزته کوم، کور ور نړوم، دی ورته در سخته بالکل تا ته اجازه ده. دغه دی برای ریح لاړی، دی ور د سخته اجازه چې په کوي زما د خوا بیغام وسه ده ارقام کوي. تاسې منازعه او اختلاف په خپل منځ کې مه کوئ، مخالفت مه کوئ. فتبشلو بې زړه بسي، وتذهب ولاړ بسي، ریحکم باد د دوی ستاسي، هغه باد د کامیابۍ ستاسي چې پر خلکو به لګېدی. پخوا به ولې دغه رقم چې د یوه مجاهد د یوه علاقې به د اصحابو اوازه سه پر هغه علاقه باندې کفار دغه یې ځغاستل، خو دبدبه یې ورسره وشه، معنا دا یې بیا مخ نه نیول کېږي. نو دا یو امر، دا بیا نهی سولې په ادب، هغه ادب چې مجاهد ته شول، بل ادب د مجاهدینو دغه دی چې په منځ کې به دوی په خپل منځ کې مخالفت نه سره لري. الله یې ضرر ام ورته وشوه چې ضرر دغه شی بره راوځي چې بې زړه کېږي او دبدبه کې ځي. دبدبه هغه معنی ستا سام و هیبت چې پر چا پروت پر دښمن باندې هغه پورته کېږي، بره درسه بیریږي. څلرم ادب، واصبرو. په جنګ کې خو نه دا رقم نه ده چې د خلکو پر شمول په جنګ کې الواوې ویشه کېږي، نو په جنګ کې خو چې دوی وچې تورې چلېږي، ویني بهیږي، خو ویني بهیږي په دې کې خو چې دوی غټ غټ خلک شهیدان کېږي، پر دا مصائبو به صبر کوي. دا رقم به نه پلانوي صاحب شهید سوی دي، وه بله زما څه پاته دی، بله زما ولاکه شوک به راځي. الله وایي دا بزغمې، دا مصائب راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نو جنازې نه راچلېږي. د نبی علیه الصلاة والسلام اصحاب چې به وتله، د اوخه به خامخا کامیابه راتله، خدا خو به جنازې وي، شهیدان به و ټپیان به راخیستي و راتله به نو. د هغه د اصحابو ښځې به مخته بور وتلې، د خپل میړه د شهادت بیا ورته باکره ولا پکول، برل پیغمبر علیه السلام څنګه دی، د ورور دی اورده باکره، برل د نبی علیه السلام حال راکه هغه څنګه دی. زغاسته بچ نبی علیہ السلام به وجود یغه شزه بدر بر لز چ دی مبارک سم غری دی دا نور مگر پر سر رسول قبول امید میړه شهادت قبول امید پلارو د زوی دا قبول دا صبر به عدد چې معنی هغه په جنگ خوتیش ته صدې امر سیږي د سینې د چتا د پرز کړي چې بلارم روغ رارم بلارم روغ رارم خپل پلا بر ازي سترګ وجنی بل پلا بر ازي لاس بجنی بل پلا بر ازي پښه بجنی بل پلا به فزولی کړه خاص خدا ګرد درته ګور واصبروا بل ادب شدید پینزم هغه دغه صبر دی چې تاسو به صبر او ثبات کوئ په وخت کې در رسیدو د یو غم ان الله مع الصابرین د دې پیدا یې هم ورته بیان کړ لکه د هغه تنازع او ضرر چې ورته بیان کړ دلته پیدا ورته بیان کړ چې الله وایي زه نو به د صابران مل یم پښتانه څنګه متل کوي د صبر درخت په مراد په خیر داسې وایي یا وایي وایي د صبر کوټې درنې چې صبر کړی هغه ته درنه کوټه رسیږي درنه کوټه دغه چې الله وایي زه ملګری د دې بلغه کوټه ان الله بشک الله مع الصابرین دی مل د صابرانو دی ملګری د صابرانو تر دې ځای پورې خو چې د ادب دی بل ادب دا دی ولا تکونو کلذین ولا تکونو تسمه کې دا شپږم ادب دی چې د اوغ خلکو پر کم بیا مکه چې خپل دغه د مکه قریش وشه دی د مکه سره وتله خورا د غانیه ور سره به غانیه او هغه شزه ته ویل کیږي چې رقص کوي دانس کوي غزلی وای انو دی به د غانیه مو سره روان کړي به خودی چې مال ډیر وشان او پر ار منزل به وشان لا لول ورشي به کبابونه او شرابونه ور سره د چاپ برسته روانه د قافلې چې زموږ د قافلې مخه محمد علی السلام نیسی نو موږ وروز نو دی دا ګرد الکته د خپل ساز سامان د شکاره کې چې د لشکر روان چیش کی د ابو سفیان قافله د شام را روانه د محمد مخ نیسی بارې روز د قافله را اخلاصو انو پر د ارم منزل چې بدی اړه ول شپه به کول الله ته بساز صحبت شروع کبابونه بشرو نو خو کې بره کا الله مؤمنان ته وای وای چې په ارسونه کثرت باندې په ارسونه قوت باندې کبر بنه کې الله ازما کبر نه دی خوش چاته لسوار مجاهد چې درته کبرجن کبرجن کې الله ازما شنه هیڅ مگر نه په هغه صورت کې چې په مقابله کې د کافر را د کابر مقابله ته چور لره وراله الته بشو پایلو چې ورته کې چې دغه دی بل راتیر سي د میدان دلته به جنگم پیش دی دغه رقم د جنگ ابتدا بگر سره د عربو دستور دا سپونه به برابر یادل لکه د مشفل منځ کې دی د جهاد څخه په هغه وخت کې د اس دی دی ولی خو جنگ د توري او اکثر بیشتر دا رقم و دا سپونه چې به برابر سول برابر نه پدې کې چې به یو نو کې جلاور یا به ځان ته شول برابر او ته د سکور کول پتی برابر حل می مبارز یو سړی نست چر سره معلومه کې نست نر اخره وای نست چې څوک چې د مرشي دی راو دی یا برابر را چوس مره لسم ابره بده اول دا وره په دې دوی کې چې به اړ یو چې دی مرګ کې کبه مؤمن شي چې کبه بل برابر بل جوړه راکړي چې ابره بل جوړه برابر کرا کرا جنگ ډېر دی برابر میدان سره ګټ شي ورته بار ابتدا د غرقم کېده په دغه ځای کې چې مؤمن خپل بدوري شکاره کې ورته پایه کشي ورته وې کې په دې ځای کې ثواب لري دغه سما سوا چې کوم ته د مؤمنانو په علاقه کې تیریږي د مؤمنانو رسول راشه داسي دسته سمته غټ غټ ته کېږي دلته به دا کې بر نه کې علاوه دوه خلک چمکاو ولا تكونوا وردام نهج داش فجم ادب دي د مجاهد دفر ولا تكونوا تسمكجي كالذين لك هاغه خلق خرجوا شدي وتلي ومن ديارهم دخلوا كورو كل سخه چدا د مکه قريش بطرن فكبر سره بطر دغدي چ د نور خلق حقير بل لزان و غټ بلي دغه تکبر چ مجور توای چ بل په نظر خوار وزي خرجو چې دی را وتلی و من دیارهم د خپل کلو او کورو څخه بطرن په کبر سره وری ا الناس او په شکاره کولو د خلکو چې خلکو ته ځان شکاره کوي چې منه ویني مکه منه ویني ابو سفیان به د مخ روان چې دوغه شکر را سره دی دوغه نشال زلمی او مصالح خلق را پسی او زو د محمد مقابله کوي هغه زمش په قابلیت د پاره مخ نیسی هغه ته شکست ولرکو بطر ته سیو پیژنې بطرن په کبر سره وری ا الناس په شکاره کولو د خلکو منه چې خلکو ته ځان شکاره کوي چې موږ خدای طاقت یو ويصدون او هو منع کول کول عن سبيل الله ده الله ده لار څخه ده الله ده لار څخه خلق منع کول نو د هغه کسان پر کم باندې مکیش ور ولا تكون لا يسات خم پام دي مکیری لکه څوک لکه هغه چې خپل کورو کلی څخه په کبر راووتل او په شکار کول او ځان خود نمایي د خلکو چې خلکو ته ځان خود نما کاوه او نو کار چې شو هدف چې شته ويصدون عن سبيل الله چې دې منع کول د الله تعالی د لارې څخه دوغه کسان پر کم کیږي کبر مکو غرور مکوي چې ارڅه واره کامیابی حاصله کې حمدونه الله تعالی ته وي الله ته عجز کوه چې الله پاک نو خسته امداد که ستا امداد نه وي نو ته زما چکو زما اصلحو ته وګوره زما طاقت ته وګوره زموږ په وجود زده کړې ته وګوره خوشی لانسته نو الله پاکه کامیابي دې راکړه دا تا راکړې ده نو نو دا ریا به نه پکشي کې کوي والله بما يعملون محيط الله وی دی پر کم خو مکه رجدی دا کار کوه نو الله په هغه کارو چې دی کی الله وی زبر محیتم محیت دا غدی لکه دا دیوال په دابو شت محیت را سرخی دلی دی چې د نو تای نس لا ری ګرد پر بنی زد دی ټول اعمال چې الله وی زما علم دا غس پر سرخی دلی دی د زما سره کامیاب نس حسره ولی اگر چې په کبر را وتلی دی اگر چې پر یا را وتلی دی اگر چې حدا په دات چې زب خلق دی جن منع کوم ولکه یا خلق دی جن منع کی تراغ نور دی تراغ نور دی پر مسلمانانو باندې کوم څوک سپینجری دي دوغه خلکو په یادیږي چې کوم وخت امن او دغه حکومتونه په آرامه کې و دغه طالبان کمیدل نه و ختمیدل ګورګو خلکو خپل زامنو باندې د دنیا کې سبونه زده کوله کمپنۍ کې شامل ول دغه چې دا پر لوي چړې پیدا چې کوپار ظلم شروع کړي د روسیې د وخت څخه راشرو چې وغو تجاوز پر مسلمانانو باندې وکړي چې وسر حساب کړي په خدای ورته اړین دي چې دا وسال خلق خود به خود پر دیجن باندې راکیزی عشق ور سره لري چې دای څونه قدر زور کوي د مسلمان دغه غونه زور طبيعي الله پک شي کیش دی بس کیش دته ضرورت نه لري چې خلق ته چې اری دسی وسوال دیسوس ار مسلمان په خپل ځل کې یو عشق لري هغه راپورته کیږي څوک په خبر لرنه دی بیا تللی بیا دوری په مقابله کې ولاړ دا الله تعالی وي زده دی پر عدل د دې پر عمل باندې محیط مزما علم پر اثر خیر دی زی خپل مقابله کوه مقابله دا غد معنا د په مقابل کې خلق په خپل ورته جوړو والله الا بما فكروا يعملون شدي عملك محيط احاتك ومكيدي ددي چلو پريبز ماتر علم وتلي ندي نوچز ماتر علم وتلي ندي زي بارم مخدر تنسم فقط تد دچ مون مكو كبر مكو نو څو ادب بدلته پرس ولا شپر شپر ادب د مجاهد د پاره سلور په اوامرو کراله پس بوتو یو امر سو او دغه چدي واذكر الله داد وهم امر سو اطيع الله ورسوله دا دريم امر سو دا پسې ولا تنازعوا دا یو نه هی ولا تكونوا بل نه فدا ما بینس کې دا وسبرو امر واچو نو سلور او امر سول دوا چې دی منهیات سول امر هیات دا غل شي اختلاف خپل منس کې مکو ایم ضرر ذکر شو او بل دوغه کسان پر کم کې ولي دوغه انجام په بدر کې ولي چې اویا نه پر امر دا اویا نه پر چې دوغه څخه گرفتار بنجان سول دا خو دا چا نتیجه خو دا کبر نتیجه و چې دی خود نه مایک ولنو ته پسې آیات کریمه چې دی و اذ زین لهم الشیطان د دې آیات سره بحث پیاده جما قبل آیات سره دادی شپه دې کې خغه د کوپارو بطروري اغه دې چې ځان ښکاره کوي دا ذکر کې چې د واجب چی شي و کبر په انسان کې ولې راځي د و دې کبر کا خو دې جنگ تر باندې ابو سفیان لشکره سره برابر کړی دی اغه دې چې د مشرکانو ډاله په پسې ده الای واجب وای چې دا ګرد شیطان هر چا کا کبر کا پوس شپه ځل کې شیطان لغتی وي هغه پک شي کې ولاړ دی الای دې تم دا شیطان د خبر ور پېښ کړی ونه د دې د پاره یو شانه نزول هم دی هغه د دې چې ابو سفیان چې خپل لشکر د مکه څخه ایستي دلته د قریش د مکه چې و بل قبیله و د عربو بنی کنانه ورته ویل کېدل مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه په تفسیر عثماني کې بنی کنانه یاد کړی دی خپل مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله وایي دا غړ ډاله اگر چې مولانا محمد شفیع سبق خپل معرفت القرآن کې هغه بیا بنو بکر قبیله یاد کړی دی خدا خو دغه کې دایسته کاتب غلطي بیانو خدا خبره سیده نو دا بنی کنانه غټه قبیله و قریش جنگ سره کړی تازه دښمنی و سره و دا جنگ چې ابو سفیان چې دلته دا غټ لشکر ایستې د مکه څخه جنگیالي چا د په نظر ورتل چې دا غشتري دی غیر روان کړی در دور غلی و چې تزما د قافلې مخلوټه اقتصاد میرا په لجای اگر سره مګر دلته په خپل زړه کې د وټوله د پاره زړه نه زړه پټ ولې ځان نه زړه بارل شنو چې د مکه څخه ګرځي جنگیالي بوزم دلته سپینجری وشي سره پاتې سي خو د بنی کنانه سره اوس تازه موږ جنگ کړی دی د سني شغه پر مکه باندې عمله راوړي ګرځي مکه چورکینو ستراجه ته به دغه مخنی سي هغه بدلته بل بده پیښه کړی نو تاسو په خپل زړه کې زړه نازړو چې وس غاړ سو کنو سو لړ اگر چې په ظاهر لشکر خو تیار کړی دی په خپل زړه کې د مکه سره زړه نتی زړه کښاند چې هغه دشمن خو ماته ګوري ساري مې چې مازه موقع خالي پیدا سي کسات را سخه راځي پر مکه باندې عمله کوي شیطان په دې ذکر ولر سکاري د بنی کنانه قبیله مشر چې هغه سراقه بن مالک نومیدی هغه امیره برای شیطان هغه د سورقه بن مالک پر کم حلیه جوړ کړ. د دغه روایت څخه دا معلومیږي چې شیطان چې دی هغه په عرب نه باندې کېدلی شي، او دغه رقم د خپل لشکر شیطان خو په زرو په میلیونو لشکر شیاطینو پیرانان خو بیخي ډیر دي. برای دغه خپل شیطانان چې و هغه د هغو ځوانانو په شکل کړ د بنی کنانه و، چې ګواکې د هغو یو څو ځوانان یې پسه و په ده پسې دي. ادا دی راروان دی برای وده ته راغلی و ابو سفیان ته دلته چې راغلی برای روغبر سره اوس جوړ په خیر. برای ویل ول بالکل زما د خوا بیغامه اوس ستا چې هر څونه جنګ هلته زما د خوا حمله پر تا ولاکه اوس، او بل دا خو لا څه کوي چې حمله ولاکه در باندې وشي. زه در سره ځمه که ستا خوا کمزورې و، خو دا چې ځوانان راسره دي کومک وغواړه چې کومک درلره درکړم، بالکل په بیغمۍ باندې در ځه. ابلا سره روان سوه سره تله تله دا ملګري ده ورسره کوله چې اولته د بدر په موقع کې مؤمنان و، او دوی سره مخ کېده چې جنګ یې کوه. دلته د ده لاس چې و حارس ابن هشام د قریش یو بل ځوان و، غټ جنګیالی و قومندان و. نو دا شیطان هغه ته لاس په لاس کې ورکړ و، خبرې یې سره کولې چې ته ګوره چې زه څه پکوم. دغه وخت چې رالی چې جبریل امین راتاسو هغه د بدر په میدان کې چې کوم ځای چې ملایکې ورسره وي، شیطان خو ملک لیدې د انسانانو خو نه لیدلې. شیطان چې ولیده زورونه یې کړل، سره دغه حارس ابن هشام خو فکر دی چې دا اوس څه شي چې زورونه وایي. خلاص چې ځینې خطا کوي برای میدان کړل، چې میدان یې کړل هغه لشکر یې ګرد ورسره ځغلي. برای د ول د خدای بنده دا اوس څه کوي؟ ای بله چې ته په هواس ولید د خلکو په شان ول د سترګو بجې راویسي، خو در وسه راسره بیې در وسه جنګ شروع سوي لا نه دی، جنګ تا واخیستی لا نه دی، مازې ابتدا و مبادې دي ته بیا ځغلې. ده باره ورته وویل ول اني ارام الله ترو مره زه چې کوم شیان وینم هغه نو تاسې نه وینئ. نو بره ولاړې په تراټه باندې د دې نور لشکر زړه هم وکښېنو. ا دا چې څو دا نور لشکر بیا ویله چې دا ابو سفیان خپل لشکرو چې زړه یې وختی چې دونه ډله ځین جلاس و، دا خو بیخي بد تاثیر کوي زړه چې خطی بره دول ول دی لکه چې د نبي علیه الصلات وسلام سره یو څه دغه لري. نو ولاکه چې ولې جنګ نه ورسره کېږي؟ نبي علیه السلام لکه چې د پیسو میسو مننه ورته کړې ده، ولاړې کنه داسې نه ده چې دی پر موږ غښتلي دي. نو او شیطان خو نارې والې برل به بعضې کوم شی وینم په خدای کې بل څه وکړي. زه ولاړم، زه ولې خو د جبرایل پیژندي چې یوازې جبرایل چې خپل وزر پر دغسې کې خو ولاکه هیڅوک مقابله وکړي. نو هغه چې پر هغه ملایک راکښته کېږي ده ولیدلې دلته د میدان علاقي الله هغه ځای اوس هغه کیسې ته اشاره کوي. نو بیا چې دوی کوم وخت مکې ته راله شکست ته خوړل و قریشو، باره نو یو څو نفره ورغی و سراقه بن مالک ته، هده بنو کنانه قبیلې و امیر ته. باره دغه رقم هم سړی کې په ګردو عربو کې ججره وخریل سوزوی مړې، د عربو رنګ دې ورپات کې تر هغه ځای راسره ملګري ویل لشکر دي اخر ځي مړې پرتې وایه څه وایه که خوب ویني. زه چیرې وم؟ کیسه چیرې و؟ بدر چیرې و؟ تر نوې راسه دغه ول ولکه مکه دا مخز مش په خپل کدی کې خدای خلکو زه پښتنه و دا یې گزاره کول. دلته د دې سر خلاصو چې دا څنګه سړی و چې مش سره ملګری و با ټیم راته وشتې چې بالکل په ارڅ کې زه درته ولاړم. بس ته مازی جنگ شروع کړ او د جنگ په مخ کې وزغسته وس دا خلک یو لانه دي دی امبار پوس ول چې دلته یو چا د حالت کړی دی. الله یې مشته بیان کوي چې هغه شیطان دغه سوای و اذ هغه وخت و فیات کو دیته زینه چې شایسته کړی و له هم دیته شیطان او شیطان اعمالهم عملون د دې وخت شایسته کول دی عملونه. نو څنګه و چې روان دي دوری اوس قافله خلاصې د محمد علی السلام مقابله ته ځي. ما ول د ابو سفیان زړه نظر و چې بلارسم کنه سم نه دوته شایسته کول چې بالکل لارسم ما د خو بیغمه وسه مکه چې دا هیڅ تعارض نه پر کوي زساسه ولاړ. نو دا خد دې اعمال ورته شایسته کړ چې معنا ته چې جنگ کوي خو به خښه کار کوي دا شایسته. وقال دائم ورته ول شیطان ولله غالب لكم اليوم من الناس لا غالب غالب غشتلې نست لکم ستیس ده پاره مانا پرتسی الیو منن ورازی من الناس انسانانو څخه دونه کدر زوانان در سره دی داسی توری و داسی سامان در سره دی پی انسانانی که خو انسان ولا کتا تشکاس دارک که دایس ده شیطان و خبرو تا متوجه سوا چه ده چو کارو وکره دوه د عمل یو هغه د ابو سفیان عمل چې د نبی علیه مقابله کې هغه ورته شایسته کې چې شکر کوي چې بلې دا باټم سوار کې چې بارر په انسانانو کې تا ته هیڅوک شکاس نشي در کولای دا غسه لشکر در سره دی. وقاله دور تور چې لا غالب غالب نسته لکم تسلر الیوم نن ورځ مانا غشتری پر تسن نسته من الناس د انسانانو څخه. دریم خبره دا ده یعنی دریم کار د شیطان ول و انی جار لکم و اینه زه جارم ساتون کوم لکم تشدر خو زما سره دوه نه لشکره دی را سره دی ویني د سون زبانان ولاړ دي که یز زه ساتنه کوم زه د سره ولاړم چې پاج معنا کوم و اینه زه جارم ساتون کوم لکم تشلر. دا خو الله تعالی هغه واجب بیان کړ چې دا ابو سفیان د پاره چې دغه کبر د کاوه د په غرور وتی خو د جې خو ځګر وته چکول کیدی دا شیطان وګرځ چې په دې کبر وکي. نو کبر د شیطان د خاطر څخه راځي. الله پسې بیان کړي فلما هغه وخت ترا ات چ سروی جدل ال پیاتان دغه دوډر چې و د مؤمنانو ډالو او بل د مشرکانو ډالو چې دیو پر لوج دل معنا سره مخ کېدل نکص علی عقبیه نکص دی وګرځیدی علی عقبیه پر خپل پوند باندې یو سړی چې شابک ګرځي دا ګرځیدل دوه قسمه دي یو دادی په آرام هنر باندې مخ راوړی دا سره وګرځي چې ډیر تلواری د ځای پر پوند باندې پونی پر لوج سره خیدار کم شنو دی دونه په تلوار و سره خېدی چې دا ملائکه جبرئیل ولیدی چې بالا پر پوندو وڅرخېدی مخه واړه زور نه کړل نه کسدی وګرځېدی علی عقبه پر خپل پوند باندې وقال دائم بارول انی بری منکم برل انی ز بری اون ز به زار منکم سس خشمال غ حارس بن هشام نارید شو لشته چیر ول ای سرقت و در خو در وسی څنګه خبر کول دول ز بالا سی به زار ام ز بلارم ولی انی ز ارا وینم ما اغشیان وینم لا ترونه چې دسی نه ویني زخه اغشیان وینم چې نه ویني ساسر کی کړه دی ما سر کی خو بنه دی بله دا خبره در روی دا ارتا وکره اینی اخاف الله ورزو خبه خباله دا دا اصا بیاریش وسنو چوک وایی چه دلت خواله و تلا دا شیطان خبره نقل کرده چه دو واقع بلتون ولزه دا خدای بیاریشم نو یا شیطان در واقع ولی شیطان دا خدای کل بیاریدی خواهدی دا خدای سر دشمنی کرده دا دشمنی اعلانی تر قیامت کرده دا زین دا وایی نور علماء وایی چه یه انو بیر خود دو قسمه ده دا مثال پا طور زمای و چوک دشمن دی زینی بیاریشم مگر دشمنی ورسره کوام که دایس به خبره پوسته زنی بیاری جن مگر دشمنی ور سر کم دوستی خونه ور سر الانو سه چیش را بانی زور وردی نو شیطان دا خدای سخا واقعی و بیردی خود خدای لشکری ولی دلی نو بیاری خی پزرا نه نه وطله مگر دشمنی ده دیس نده چی پگیانو ده تو باب عراق بروس اغدی علا وی دیم وی شیطان دا ویلی چی دا خدای سی بیاری جن دا خدای بیاری خود وقت اسمه ده یو دا خدای بیاری دا چی ما ایمان پر آوری زنی بیاری جن دا خدای اوامر ما نمه یو دادی چی را بانی زور ور خودی را بانی زور ور خودی مگر اوامر اولا که ونه خوشیتان داغ را کند علاسه رو که دجنات ایپسی را وقتی خواه مکالمه پا صورت عرب که رازیم تیره سویه ده چه شیطان ویله چه منا ما تا وقت را کنم خواه لو تلا وقت رو لرور کنم پنو زایوی کم دو قرآن کریم رازی چه دو وقت علاسه گوشتی نو خواست خوری و زورور تکی خواه علا پر زورور و خود دجنات اخستی و که شیطان زورور خود دجنات با علا نسو ایستلی نو بیر جلاد ایمان جلاد ایمان نه درو دی دغه پیسی ورته وای چې د الله سره بیرېږم معنا د الله قوت پر ما باندې غالب دی د دغه ځای څخه بسوک دا سوال دی چې شیطان لکه مؤمن چې خدای سره بیرې دی هغه د اقرار کې مؤمن نه وونه نو د دې بل خبره دا و چې زستې سې بیا زارم اینه ز عربینه ما هغه شان لا تر ولا چې تس نه ویني اینه ز اخاف بیرېږم الله د الله څخه وای دا کافر یا بد مرګریم د غره کم دی لکه شیطان په قران کریم کې بل ځای بیان کی وای کمثل الشیطان لکه په مثال د شیطان دا بد ملګری دا رقم دی اذ قال للانسان اكفر هغه وخت دی و انسان ته چې کافر سه فلما كفر قال اني اخاف الله رب العالمين چې زه د خدای پاک څخه بیریږم شیطان الته بل ځای مالو تعالی د بیان کړی دی چې په انسان اخته چې ګناه په وکړه بار دی ځنی ولر سنې چې مسلمان ګناه وکي ورده ور خورا پر ګناه جلاوري خو چې شیطان په ځل کې خرک خرک کیږي چې هغه ګناه وکړه شیطان چې لاس نیو اخلي دی بار په شمانه سجده کې څه چم وکي خو شیطان لاس نیو اخلي وسوسه بران ور چې بارنو اریانی چې وس د دې ګناه وس تلافي څنګه کوي بیا نو ورسه بده توبه کړي د شیطان کار دغه دی دغه د دنیا شیاطین هم دغه رقم رای ولی د مؤمنانو سره ششل کاله وجنګي وس کو نه ځنی کاش دی پریږدي ته پوسو دی کو زم دا عین هغه د شیطان مثال الله تعالی ورو کړی چې دغه رقم کسانی په مخالفت کې د دین یو دری ودری شل کاله کده وس د ځنی ځان کاش هغه پریږدي هغه د سره کوم سم مسلې کرا د دنیا کړی وس تاسو ور دي ته ځه ما پریږدي د شیطان ګردم دغه رقم دی چې ان اخاف الله وس د ته د خدای خو پر پیاس والله شدید العقاب والله على عز وجل شديد العقاب سخت عقاب ولادي نو په دغه آیات کریمه کې د ایزینه څخه تر دغه ځای د تیر آیات کریمه علت یو شدې د کبر او غرور ولې کول د ابو سفیان لشکر خو شیطان دغه ټوټکه په کړو د عمل ورته شایسته کړی شیطان دغه چا ورته کوي چې اني جار لکم زی ساتم لشکر او ښکارا کړی نو د وسوسې د لارې چې دی شیطان دلته دوه کار وکړ خلاصه د آیات ته راوته د وسوسې د لارې چې په زړه کې ورچولغه د دې اعمال ورته ښکارا کوي چې ته عمل کوي ابو سفیان د ټول خریش د خپل کار په پای کې ابو سفیان بیا ایمان را وړی دی هغه وخت چې ایمان نه دی راوړ دا شیطان و ته د مقابله چې د نبی علی سلام سره کول شی ورته ایسوله دا بل بیا د شیطان محسوسی بیا وسوسه مخامخ چې لشکري ورته جوړ کړل چې زم ستاسو ملګری چې کای پر هغه خاطر ځزې ساتون کې د دې دوار عمله د شیطان ذکر شو نو په دا خاطر باندې چې دی دغه مولانا رومی صاحب ای بسای ابلیس و آدم روی هست تا پس به هر دستی نشاید داد دست. مولانا بلخی رحمت الله علیه وای برای ای دیر شیطانه جا ادم روی جا دی انسان را کم رنگی تیچ و پلانه دی اگه دا شیطان پا شکلی نو پس به هر دستی نشاید داد دست و ار لاست لاست پا لاست که مور که و دیتر بیعت پوری و جغیر در دا پیران پوری چه دیر داگه سپیرانی چه سمدم شیطان دی انسان شکلی غورا کردی بشه و لاکد بیا شیطان نو دوی ار لاس لاس مور غزو چه باز استا موریم تا چه سرات ورزه باغه کم وی گوره چه داخو باغه شیطان نیمانه چه واقعی ده علا عز و جل بنده عبادات که پا حلال و حرام بندی داغه که داغه سر بیا طبیعت و کبارا بنا بیا تنیکی لاری تراسه ده ارشاد لپاره دای ویش مانا داسه نگه چه تا پا ار پیر بانی خطاوزی زنا بدهی که جواتات بدهی که غلب بدهی رشوت خور بدهی ار بلا که مگر وزیپام در که بابان وزیپا خوزه جا عمال وی نمخو پا ایچی نه بندنو نو داسه دیگوه که شیطان دی انسان پا مخ کرا غری داغه آیات ثبوتی که شیطان اغدی ده سری پا رکم مانی گیجی نو مولانا رومی سب داغه سوایی چه ای بسا ابلیس آدم روی هست ای دیر شیطانان ده آدم پا رکم دی مانا ده انسان پا رکم مانی دی پس به هر دستی نشاید دادو دست نو ده شیطان و لاس تلاس مور که ولکه حارس ابن حشام شیطان تلاس بلاس کور کری مگر ده موقع پر زیاد زنی پرارو که واتش کدی پشور لروارا نغلی ده فسی آیات کریمه چه دی اید یقول المنافقون ده جه ربط ده ما قبل سر داده چه پا ما قبل که ده خبره و چه ده غلطی بیان سوله چه ده کپارو پا عقده که خدا و چه غالب موشی شیطان دا ورته شوله چې غالب ته سیاس ولې سی ورته ویل والله غالب لكم اليوم نن راس پر تاسو باندې غالب نسته په انسانانو کې هغه خبره غلطه وخته کنه وخته بل ګمان به ادا دي چې مسلمان چې دی لږ دی دا مغلوب بدی ولکه کامیاب کې دا غلطی مال شي چې دا اټکل مغلطی چې مسلمان مغلوب بدی ګرد مرده کامیاب کې هغه اټکل غلط وخته کنه وخته خو بدر کې ادي میدان په یو سرس دا چې مؤمن مغلوب دی دا غلط دا ګمانم د زیان څخه و بس لکه هغه ګمان چې غلطی چې کافر ګرد مر غالب دی غشتل دی هغه غلط دی خیجه دا بل ګمانم غلط چې مؤمن مغلوب و دی چې علاوه اذ هغه وخت پیات يقول شويل المنافقون منافقان والذين وهغ كسان في قلوبهم شبزوك يدي مرض المرض دلت دوي دليسوي يو د مدينه منافقان جغي د منافقان پيا پنامات كره منافقان خو چو پزريك ايمان ندرلو په خلو خنو ايمان شکاره کاوه بل ډاله د مکی قریش و غو خو چ دي نه په خلو باندې ايمان دعوا کوله نه پزريك د ايمان دعوا کړ د شکمن نو چې تاغه د نبي عليه السلام خبره وستي و مني کنه ته ماته ملک راځي ماته د خدای طرف څخه وحی راوړي په دا کې دی شکمن نو په شک خوشاله مؤمن نه ګرځي نو الله وايي دغه چې په زړه کې مرض ده شک دی دغه ډله او بل هغه د مدینه منافقان دی چې به سره یو ځای سو برابر نه بیا دا خبره سره کوي هغه ته وایي په چی شي نازیږي یو څو ډنګر ور سره دی ولای بلای کې دغه په در مادر معلوم دی یو پارسی وایي بل د مثال په تور پرځه کې چې بل اردو وایي بل پلانه دا څوک ته پر ځان راټول کړي په دغه واسطه نازیږي ابر براول یا دی بیا په دغه خپل دین نازیږي چې زموږ دین نو بیا اسلام دی موږ کامیاب کیږو مګر په دې کې دوه کاتې دین چشتي په دې نوم سره کامیاب کیږو دغه خبره الله یادی وایي هغه وخت در پیاد که مګر په دغه دین کامیاب اس ولا الله وایي اذ هغه وخت پیاد که یقولو چې ویلی چا المنافقون منافقانو د مدینه والذین هغه کسانو فی قلوبهم چې په زړو کې مرض و د شک هغه د شک واکې مریضي ده چې پر پیغمبر علیه السلام ایمان نه درلودې مګر د ایمان دعوه یې هم نه کول منافق خو د ایمان دعوه کول هغه و هغه چې به سره کښېنسته پټ به باره د زړه راز سره وایي نو دا والذین فی قلوبهم مرض دا چې د مکې والا دي هغه منافقون مدینې والا دي خو مؤمنان یو لانه دي دوی به ویل ولغرخه تایستلې دي ها اولای دغه کسان چې دا نبی دی او ډاله ده جین هم د دوی جین دا په خپل جین مغرور سوی دی دوی شاید از موږ جین پر اکه دی موږ ارزه کامیاب وي دا خپل جین دوکه کړی خو هران په دغه ځای نه پوهیږي نو الله عز و جل د دوی جواب ورکوي چې یا دا دوکه نه ده جین نه دي خطا اصلي ومن یتوکل علی الله ومن هرغ سوک یتوکل چې دی اعتماد وکړي د زړه علی الله پر الله عز و جل فان الله عزیز بشکه الله پاک عزیز زبردست غالب دی نو چې دی پر الله اعتماد وکي الله کمزوري دی نه دی کمزوري نو خلا زه عزیز يم غالب نو غلبه ورور کوم خدای پر ما اعتماد کړی پر ما ځان تاوان کړی تبلیغ نه وای پر الله ځان تاوان چې پر الله ځان تاوان کې الله دې په خپل باره امداد کړي نو دې خلکو پر الله ځان تاوان کې توکل پر کې په دا لږ اسباب چې دی په کار اچي اعتماد پر چا دی پر الله دی نو الله جواب کوي چې ان الله عزیز الله عزیز دی عزیز معنا غالب غشتری پر ارچا باندې دی نو ته وجدا کومل کې چې مؤمن ګرد مر مغلوب دی مغلوب نه دی خودسه مرګری لري لکه الله کته واخد هغه ملګری ور سره الله تعالی گای گای دونه قدر شیدان سوی پ په احد کې څو نفر شیدان سو اویا دو اویا نفر د مؤمنانو شیدان سو دلته د الله چی روح ورسره و الله وی حکیم رزق حکیم هم من خدا غسی ملیم گگه و د مؤمن تور در کوم چې د پخپل غلطی پوسی چې په احد کې دغه شکست له تور کول سو د ظاهری شکست په باطن کې خونه و شکست دغه تور کول سو د څه خاطر ور کول سو خو مؤمنانو غلطی تلته نه وکړه خو هغه ځای چې نبی علیه السلام کښېنه ولي ول دغه ځای بوی لکه خودی هغه ایله کې په غنیمت چې را په اواز شوه نو دی بیا حکمت ذکر کوي چې ته بیا زما په حکمت باندې خطا نه وځې چې یو ځای مؤمنان خوښ شي بره ته وروره کې الله ملګری ولي دا رقم کړه الله وایي زه ملګری یم دغه رقم پکوم دغه رقم پکوم هغه مې د حکمت تقاضا ده بس پرته پرله جوړه کړله چې دی وایي دی جن خطا ایستي چې الله ول یا جن یې نه خطا بس الله عزیز دی د پر الله ځان تاوان کړی دی چې الله پاک ستا د جن مرسته کوم الله عزیز دی کامیاب کوي که ته خو ځای د شکست راځي الله زه حکیم یم هغه کې زما حکمت دی دی تربیه کوم په دې رقم باندې تربیه کوم لکه سړی چې پاره ځکي مثال خو عین ممثل نه و خپل زوی ته ګایګه څنګه لښتو ورکي نو دی دښمن دی د زوی خود د چې د لښ چې ورکی دغه د پاره چې خدای کمال داري دا تهجد چې ورل ورکی استاد ګایګه شاګرد څنګه ورډ به جزا ورل ورکی ګایګه کم پکړو کړی ګایګه درولی پر افشا د چمنه پکې نو دی د دښمن دی څه د پلان دښمنی ورسره ده خدای زحمت ته تربیه د پاره ورل ورکی نو الله عز وجل چې دغه مؤمنان ګایګه غلطی ځنی وسی نو دغه څه خوش کی څه د پاره چې تربیه سی نو الله د عزیز او د حکیم دواړه اسماء چې د سره ذکر کړل په عزیز کې دا ور وښول چې واقعي کامیاب دی په حکیم کې دغه خبرې جواب ورل ورکی چې ګایګه خو مصائب راځي او مؤمنان ته الله خو بیا زما حکمت دی نو دغه مضمون پر دا ځای باندې اوس ختم شو خلاصه د خبرې داس وله چې الله تعالی آداب مجاهد ته وښول شپږ آداب هلته تیر شوله او په پای کې د شپږم آداب کې دا وله چې دغه متکبرانو پر رقم مه کېږي شیطان خطایې سوي د شیطان قسم ته شوا ورېدل نو پسې دا خبره چې کفارو دا ګومان کوي چې موږ ګردو مر غالب یو غلطي خیال او روښه چې کله غالب خو دي مغلوب شوي بل ګومان دی دا کوي چې مؤمن ګردو مر مغلوب دي دغه مغلوبیت جواب ولر کوي چې دا ګومان دی غلط دی الله تعالی چې ګای دی مغلوب کی دی حکمت پر بنیاد بل مگر په حقیقت کې دی چې دې ارزه کامیاب دی ولې خو دې څوک عمل دی چې هغه عزیز دی چې هغه غالب دی الله عزوجل دې ټول مؤمنانو او مجاهدینو مرسته وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.